بوټه واغه جوړ مړ کړل. پینځه سوال تاب دف شو، پینځه سو دی کې اب دف شو. دا تفسیر مدارک کړي والله عالم. کله کله الله د مجاهد مدد کی کنه. خو مخکې اخبار کې راغلو دا مولا عمرو ګیروت شوی دی، کمانډوز جمع دي او دای په منځ کې به موټر سایکل تښتېدلې ټول دانه چې یو دوا په زرګونو پوځ او کمانډوز الله مدد کی دنه کان فوقا الله سیئات ما مکن وحاقا بی آل فرعون سوء العذاب او نازل شو با فرعونیان و سرد فرعون نا فرعون خو پا کپا اول اول کے ہو سوء العذاب اغا ناکار عذاب ناکار عذاب دے غر کے دو تبی النارو یعردون علیہم اور پیشکول بشی پا دی باندے غدو و عاشی یا سبا و بیگا دانا کنے چکنے غرما و ماس پخین و مازی گر و مازی کی کنایتن عن الدوام مخ کی منگ ویلو اگر چه واسبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یا ولهم رزقهم فیها بکرة وعشی غدو وعشی کنایت د دینا چه على الدوام لکه غدو وعشی خو جوڑی کی دنور نال تنور نشتنو و یوم تقوم الساعة فکمورت چه قیامت بقائم شی دا دلیل لی دا عذاب قبر یعنی دا عذاب برزخو ذکر دا قیامت اگر وز ذکر کی و یوم تقوم الساعة دا دینا مخ کی النار یعرضون علیها عذاب قبر حق دے دین انکار کو نشتا ادخلو آل فرعون داخل جے فرعونیانو اشد العذاب و سخت عذاب تا سرد فرعوننا و ایزتہا جون فی النار بس یہ عدد چا سجور شی نگا عدد بیا ختمی گی نا جگڑ عدد وی نپور کم دکا جگڑی دی و ایزتہا جون فی النار کلچی بدی جگڑی کی پور کے دا مشرکان پیران و مریدان تابع و مطبوع تفصیل لے دائی جگڑے فا فا تفصیلیا فیقول الزعفاء نپسو بوائی الزعفاء کمزوری کم کمزوری یار دین پہ اعتبار سرا یار دنیا پہ اعتبار سرا مریدان یادو یا سے دا غریبانان یادو للذین استکبروا اگر چاہتا چیزانے غٹ گرنے لے ہو یار دین پہ اعتبار سرا یار دنیا پہ اعتبار سرا انا کننا لکم تبان یقینا وہ منگا استاسو تابع پہ دنیا کے تبان چدے دا اس میں جمرا او تابعن و تبعن لکا خادمن و خدمن سنگ چرازی تفسیر کشافو او کوفیان وی چه دا جمرا اس میں جمرا دا جمرا خو لا واحد لہو دا دیر پار واحد نشتا ہاں بیار دے جمع اتباع رازی معالم التنزیلو اچھا پاک مضاف رو باسلے دے زوی تبعن تابدارو فالان تم مغنونا دا مطالبه را دا کمزورو آیتاسو لرکون که دا مغنا نصیبا من النار سیسا دا ورنا دا دیده خیال لگنه دا دنیا را تل تیرا لطانا تاثیر کرده دینا لطا بیرا لهم کی قال اللذین استکبرو او بویا کسان چیزان غد گرنه لیو یا مولانو یا باچان سرمایه دارو مطبوعینو انا کلون پی آیا کنن مونگ بطول را گیریو پا دیکیم ان اللہ قد حکم بین العباد یقینا اللہ فیصلہ کرے دار بندگان و منس کے وقال الذين في النار ابوی اگا کسان چ پور کی دی لخزنت جہنم دے جہنم سو کی داران تا سبوی ادعو ربکم سوال کے رخ پد ربنا یخفف عنا یوم من العذاب جس پکی دمنا یورز دا عذاب قدر یوم دے اور دے پاندا دا لا یخففن من العذاب ولا من ينصرون قالو وغیب ورتوی دا کم قول لے دیتوی تحقبن توکی ورتکی اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات آئے نور آغلی تاسو تاس تاسو رسولان بالبینات پو واضح دلائلو ولقد جاکم یوسف من قبل بالبینات دا سے نور پیغمبران راغلی پو بینات التبا دیتا پوسو کیچو واضح موجزات در غلی وکنا قالو دیب ورتوی بلا دا سے غلق انتکی بوائی قالو ندیب ورتوی فدعو پلو تاوازو کے چه تاسو دا پیغمبران نه منل او ویو چې دلته به سپارشانی نو ورته اوازو کې سپارشی به دل خواله راشي اما دعاء الکافرین دا ټوکی دي او نه به بلن را کافرانو الا فی ضلال مگر به اثر تسلی انا لننصر رسولنا مخک سره ربط څنګه دی مخک الله رضې ذکر وک فوقا الله سیئات ما مکرو ما غ حق پرس مومن رجل مومن بچ کو وی چې اواز یې غنا ان لننصر رسلنا والذین آمنوا هر مؤمن بچکو ما تا پیغمبرانو چې موږ څنګه مدد کړی دی نو داسې د مؤمنانو مدد کوما امام رازی رحمت اللہ علیہ وی زما پنیز الاقرب عندی ربط دارے چھ زما کم خوخ دے چھ اول صورت کے مسئلہ دے جگڑ را روان دا او بیا بیوی چھ جگڑ کی او جگڑ کی او فلا اغرور کا تقلبوں پر بلاد نو دی امیشہ جگڑ دے لکی چھ دا رسول پروگرام ختم کی دا مومنانو سکیم ختم کی و نختمی گی انا لننصر رسولنا یقینا منگ خام خام دد بکو رسولنا رخبلو پیغمبرانو زکه ماړو به سي فارکه ویلو د مفسرینو په والا چې جهادي پیغمبر چرته چانه دی وجلې جهادي پیغمبر شهیدان کړي دي خو غیر جهادي پیغمبران دا الله مدد دی وسره والذین آمنوا کسان سره چې ایمان راوړل په ژوند دنیا کې ويوم یقوم الاشهاد په دې ورځ یعنی په دنیا کې وسره مدد کو او پاغ اوردو چوبدریږي قائم بشي الاشهاد گواهه کونکي گواه ولا اشهاد جمر شاهد دا ملائک بوم وی اعمال د دې عمل نامه هغه بوم وی او د دې خپل بدنونه وغیرہ دا بوم وی و یوم یقوم الاشهاد په دې وجه وی چې کله یو باچا چانه خوشاله شي کنه چاله انعام ورکی ټول خلق را جمع کی او جلسه جوړ کی او پای جلسه کې ورل کپ ورکی انعام ورکی دا ټول خلق برا جمع کی گواهان وبکی اوم وی الته د دې اکرام کیږي یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم دار مخ کی یوم نہ بدل لے و یوم یقوم الاشهاد یا ولا بیان دے یوم لا ينفع الظالمین پد غور دو فائدہ بن اور کی مشرکان لا ابن کثیر ظالم نہ مطلب مشرک معذرتهم ددی انی بانی چسوک دغه مثلا نہ منی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین ولهم اللعنت ددی د پار بلانتی اہانت اس پکوالے ولهم سود دار دی دا پارا ناکارا کور دا جہنم بی دلیل نقلی دی صورت پداوہ باندے ولقد آتینا موسیٰ الہدا خام غابتا کس طرح منگا موسیٰ علیہ السلام لاور کڑو تورات الہدا دلتا تورات تے دیکھ ادایت ہو دا دلالتنا یاو والا دلائل ورکڑو ایاو والا نبوت ورکڑو وارسنا بنی اسرائیل الکتاب ہوں میراث کے ورکڑو بنی اسرائیل الکتاب خدان چ پے کے ہدایت دخل ذات پہ اعتبار سرو و ذکر نصیحت دا عمل پہ اعتبار سرو دواڑ کے دا فرق دے ودن فی نفسی او ذکر دا عمل لپارا اصل کے ودن او ذکر دواڑ مفول لو دی وجہ وجہ دا جی لے ول لال باب دا پار دا عقل مندو لب عقل خالص تو ہوئی کمکل تے پیدا وانا غست تسلی صبر کا وعدہ اللہ وعدہ حق دا کم وعدہ انا لننصر رسولنا واستغفر لذنبک او بخنا غواڑا لزم بیکار خپل بوج زم زم پیغمبر گنا نہیں کری یعنی پدزڑے کلا کھڑا گنتا کے راشی سپوچ گنتا کے راشی نہ استغفار لزور ور قدار دویم شغل لے حدیث کے راضی و انه لیغان علی قلبی زما پر ربا نے کلا کھڑا راشی سڑے راشی خپا گنتا کی کلا کلا نو دغه وقت کے استغفار لزور ور کی و سبح دو خبر شدریم فصبر و استغفر و سبح پاکی بیان وا سره حمدونو د خپل ربنا حملت العرش کړي وکنا یسبحون بحمد ربهم بالعشی والابکار سبا او بیگا یعنی دوامن ان الذين جگړ مار پکې بیا را زجرو یقینا که سان یجادلونا بیات الله چې دې جگړ کې د الله پیاتونو کې دې ته استبعاد وي بیات الله یو سړی چې جگړ او کې پټه پرو کې یا په بل سو کې یا چې دینو پچې نه کو کې نو زس خبر ادا دی دا اللہ پایاتونو کے جگڑا کی دے گاڑ دا جدے جگڑا وا یورے پاکے سر مات کڑو نو بل تن پلا ربانے تیرے دو یہ لکا جگڑا سنگا ہوشوا ناغا سڑیو تو ویدی چے اچانک ہوشوا دے گا خودے پونشا بی پچینک ہوشوا بی تو پچینک ہوشوا گیو بل نوینی توے کڑلے نکا چرا پچینک جگڑا کہے پزما کم جگڑا کلا کلا کی گئی یو ویدا دونا کنال پکے دماری بل ویدا دونا کنال پکے دماری نظر جگڑا کوا خو لیکن دا اللہ پایا تونو کہ خو جگڑا ما کوا ندیتا استبعاد ہوئی یو تریم استبعاد ہو بغیر سلطانین بغیر دس دلیل نا سڑی سر سر دلیلی نومو نا اکلی دلیلشتا نا اکلی دلیلشتا چورکڑی دیلا دا سی کستا بسو آئیو چی بے دلیل جگڑا کی متکبرو ان فی صدورهم الا کبر نشتا لدی پسینو کے مگر غٹوالے لوئی دی صرف لوئی غواڑی زان وے جوڑی ما هم ببالغی ہو ندی دی ببالغی رسیدن کے دغلو ایتا تی اغیتا رسیدن کے ندی یعنی دا لوی چی دا دار جدال لپار سبب جوڑ کا لوی کڑے دا دلوی وجہ دلوی دا وجی دی جدال کڑے دے اور دا طول غیمے دے لکی چی دی جان غٹ گڑی نتو بدا سے وقت سکے فستعذ باللہ پس او بخر غوارا دا اللہ نا دا دی دا شرنا چی اللہ دا دی شریان دا شرنا میں بچ کے اللہم انہا نجعلو کا من نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم نبی علیہ السلام بکلا ویلو چی اللہ نعوذ بکا من شرورہم فستعذ باللہ دا فستعذ باللہ من شرہم اللہم انہا نجعلو کا فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم علتو ان هو السميع و دا اللہ و ریدن کے دے خبرو البصیر و لیدن کے دے دا احوالو لخلق السماوات والارد اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا يعلمون دو دلائل لی یو تلی میوی بلتے انیوی دا دوارا ذکر کی دا معلول نا پا بل معلول باندے چکل دلیل نہیں سکنا دیتا دلیل انیوی لخلق السماوات دلیل انی دا قیامت دا پارا تو یو معلول نہ پبل معلول بانے دلیلو چھ پاسمان عظما کا پیدائش قادر دے ستا پاغے مخلوق کا خود قادر دے تخلق السماوات اور اس تو برازی اور پسی دلیل لیمی دا پارا دا ثبوت تا قیامتو لیمی سو دوی اثبات المعلول من العلہ یو دا علت نہ دا معلول اثبات یو دا معلول نہ دا علت اثبات دلیل انی لخلق السماوات خامقا پیدائش دا اسمانون اور عظما کی اکبر و ڈیر غٹتے پہ اعتبار دا مخلوق اللہ لکھو گران اور نگران نشتا تا مخلوق پہ اعتبار آن تو مشد دو خلقنا مستما من خلق الناس دا خلق دا پیدائشنا لیکن اکثر دا خلقنا نپوئی گی وما استوی الاعمى والبصیر اونج برابر رندو لیدن کے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء ناغا چی والذین آکسان چیمان راوڑ دے عمل کبینے کا وللمسیء نبدا ملا بنا مالا سوک دے تفسیر عباسی مشرک ہو مشرک و مومن نرے برابر زکا عما و بصیر دوارا دنی برابر قلیل اما تذکرو دیر لگ پتا دو کہ نسیت اخلی معلوم ادا چو دل امی انینا شین الساعت الاتیتون یقیناً خامخا قیامت راتن کرے لارے وفی آنشتے شک دے پر اطلو کے ولیکن اکثر الناس لا یومنون اکثر دخل کنا ایمان نروڑی لیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن نا اکثر الناس لا یؤمنون اعادر دعوے آغا بسلا بیا ذکر کی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین دا اللہ عبادت کوا دا فعال کے چھ خالص کون کے دا اللہ رب العزت دا پار اخفل دین فدع اللہ مخلصین اللہ الدین ولو کرے الکافرون وقال ربکم ادعونی دلیل وحیشو اعادر دعوے وقال ربکم استاذ ربوائی ادعونی شاور اللہ مانا کی فوض القبیر کے وحیدونی ما یو گنے ذکر صورت دعوی سر بلا گئے کنا استجب لکم قبولتیابو کما استاسو رپارا زمان غوارا سچ غواری ابن کثیر دیدے واقع نقل کردے دا دو حیب بن ورد پاوال سرا پی جماعت یو سڑی ہوئے کونتو اسیرن ذات یومن فی الارد من الرومی پروم کی یورز قیدی ہوما بندی ہوما جل کے ہوما فسمعتو هاتفاً من فوق راس الجبل سوکونا خوش میدانو او دغرد سرکین میں یہ آواز ہو رہے دو اوی یا رب عجبتو لمن عرفکا کیفا یرجو احدن غیرکو تعجب کوم داغ چانا چتیو پی جندلی بیار بل چانا امیدو نساتی یا رب عجبتو لمن عرفکا کیفا یطلبو حوائجہو الہ احدن غیرکو تعجب دیاغ چالا چتیو پی جندلی بیار جتون دا بل چانا غواری بے ویلو عجبتو لمن عرفکا کیفا یتعرض لشیء من سخطکا تعجب غا چالا دے چتیو پی جندلی بیاتا خپکیو مخلوق خوشالی پیدا دے غاڑو تا ما چگا کرلا فنا دیتو اجنی انتا ام انسی دون خدا تو ہے چی پیرے یہ کہ انسان ہے تا غرد سڑکے ناواد راجے سوکوی نمنا چی تا پک سوکے ماتے ویلو اشتغل نفسکا مما یعنیک خپل ځان مشغول ساتا پا ضروری خبرو کے او ترک لایانی یعنی لایانی پریدا دا تپوس پریدا جزا سوکے ما خو مثلا میرے تو ذکر کر چاہے اللہ نہ اللہ تعالیٰ مدد چوایا اور دا اللہ نہ غواڑا ابن کثیر دی دے کے واقعہ ذکر کرے دا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی آکسان چیزان غٹ گرنی دمار عبارتنا مشرک دے شرکی سید خلونا جہنم داخرین زردہ چی دن نبی کی جہنم تا دا سے حال کے چیز ذری لبئیم. نبی علیہ السلام فرمائل ابن کثیر کم روایت تے بغوی اغم راغسترے من لم یدعو اللہ غضب اللہ علیہ سوک چی اللہ نرا بلی اللہ و تا دیر غصی چی دا اللہ نا سوال نکے نا اللہ دیر قاری گی و خپا کی گی بیرتیان ہوئی چوگو را معلوم شو کرنے دے سنتا نا پس دعا آیت کی دیکھا رہے چوگو دعونی استجب لکم وین اللذین استکبرون دیت تکبر کی تی داول نے عبادت ثابت کا چی عبادت دے دا اللہ بیا بجا استکبرون آن عبادت تی رستشی اب زیما خبر ہے جی تکبر تے کہہ کر نکے اول عبادت تا نیچے ثابت ہو لینے دا دے بیدتو بیدتو عبادت کے دیر لے فرق دے زیما خبر دارا چی دا وایو چی تک مدوارو منیو ما نزیات نزیات زور چولا گئے ثابت کرے ہو دے ندا خو لیکن مستحب وطا ہوئے چی دا مستحب دی اگر تپوس دا نسوکو کی جو مستحب ستا ہوئی نا جواب کے دا ہوئے کدے اکڑا نا ثواب دے اور کدے اکڑلا نا عذاب نشتا اور دلیل دا ذکر کے چی سید خلونا جہنم داخرین عذاب نشتا خو جہنم تا بزلیل ازے نا معلومی کی جی دعویٰ دلیل کرے مطابقت نشتا بیا خوات اس ہم فرد قطعی ہوا ہے نا توحید گنتا کی نا دین رس تو آیت پیش کوا تا سر نا مسئلہ دا دعا دک دعا دومنا ادعونی لکا شاوری اللہ چوئے الدعا ہوا العبادة وحدونی دا توحید مسئلہ دا سورت پا دعوے سر لگے اللہ اللذی دلیل عقلی دا پارا دا دعوے اللہ غدات تے جار لکم اللہ علاج پیرا کرے دا ساتھ را پارا شپا تیارو مسلمان براو باسی پا قرنی را مفسرنو لتسکنو پی رجی را پارا چی تازو پا کے حرام حاصل کے ونہارا اور ازا مفسر آلیدون کے رجی را پارا چی پوڑو پا کے ہو گٹے ان اللہ لذو فضلن علی الناس یقیناً خامخا اللہ خاوند فضل لے پا خلقو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون دے پا کے دیا بیا ہوئے اکثر الناس لا یعلمون او اکثر الناس لا یؤمنون اکثر الناس لا یشکرون ستا جمہوریت نشتا پا دین کے چھے اکثر کمی غاڑی تا لڑل نبس غبا ستا قانونی پیسم لے کے اکثر خونا شکر دی اکثر پس پوئی اکو بیل مخلق دے قلیل ما تتذکرون نتیجہ دلیل ذالکم اللہ ربکم دغا صفتنو والا اللہ استاسو رب دے تشپی اور دے مالک اللہ دے خالقو کل شئینا پیدا کا ان کے داری اسیز دے توحید دو ربوبیتو اللہ ربکم و خالقو کل شئین لا الہ الا ہو نشتا بالمردگار بیردن بالسوک توحید دو الوحیتو فانا تو فکون کم طرف تا تاسو اڑاول شئید اللہ را عبادتنا را غیر اللہ عبادتا کذالک ردغ اڑاول غنتا کی یا ردغ وجی یو فکل لذین اڑاول شئید کسان کانو بی آیات اللہ یجحدون شو دی چید اللہ دا آیاتنو نبی انکار کو آیات اللہ دی معجزاتو او آیات اللہ دی آیات تکوینیا او آیات اللہ دی آیات تشریعیا بل دلیل عقلی افاقی اللہ الذی اللہ غذات جعل لکم الارض قرارا پیدا کرے دا تاسو لپاره دا ازمکا قرارا ٹکاو والسماء بنان او اسمان بنان چتو مفسرین وی چل ارض او سما د دین عالم سفلی او عالم علوی مراد دی اللہ تاسو لخکت عالم او بر عالم کتو برا وصورکم او تصویر شکل در کړی دی تاسو لا فازن صورکم نډیر خیسته شکل در کړی دی ورزقکم من الطیبات پیدا کړی نو تربیت دلوم کی ایکو پیدا کړی جات دے اس دل تربیت کی او تاسو لا رزق در کی پاکو سیزونو نا مخکې را پاره نتیجه ذکر کړی وا ذالکم الله ربکم خالق و ذالکم الله ربکم فتبارک فتبارک بداوی سره لگے داوی دا تمہید دے لگے بے نخو فتعو اور پسیر آروان دے فتبارک اللہ و رب العالمین برکت والا اللہ علی چرف دا مخلوقات تے ہوا الحیو امدکا اللہ جوان دے رے دا نور کے جوان دے رے اس کا نا دا ممڑکی گی وتوکل علی الحی اللذی لا یموت الحی اللذی لا یموت اللہ دے لا الہ الا ہو رشتب المردگار بیردن بلسو کل دا قرآن کریم دلیل کی کرے دعوی کی آیت الکرسی کی تاسو ویلو الله لا اله الا هو غدا وا الحي القيوم دا ول دلیل شو دلته الٹا هو الحي دا دعوا دا لا اله الا هو دا ول دلیل شو گویا چې چاله حیات نشتا نداغي عبادتوم نشتا اموات غیر احیاء وما يشعرون ايان يبعثون دعوا فدعوا رب لدلر ذات حال کې چې خالص کون کې ردر پار دین د شرک نه الدين من الشرك جلالين الحمد لله رب العالمين طول تعرفنا الله الذي بل چلنا شرف د مخلوقات ته دليل وحي وتوایا مقصد د صورت دار داوي سره لگاوا اني نهي تو زبن کړي شوي ما ان اعبد الذين چ عبادت داغ چاو کما شتا سي رحمت کوي بيد الله نا لما جاني البينات من ربي کله چر اور سيد ما توازي دلائل لخفض رب طرفنا دلائل توحید یادی البینات چرازی قرآن کے کنا ضروریات دا دین و نمبر ایک توحید ہو ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات غیر بیناتی مسائل لسر نال تیادینا البینات دلائل توحید دی اقلی و نقلی ومرتو ماتو حکم شوی دیا نسلم لرب العالمین چیز غارق کے اقدمہ حکم دا رب العالمین تا الحمدللہ رب العالمین ان اسلم لرب العالمین هو اللذی خلقکم احسانات سابقہ زاره احساناتو سن پخا کې چکړې دي الله غدا ته چې تاسو پیدا کړی یې رخور نه بیا د منې رساس کینا بیا د ویني جام نه ثم یخرجکم طفلان بیا تاسو رو باسي طفلان ماشومان د مور رخېټونه ثم لتبلغوا شدکم دې ته وی احسانات موجوده و ځان ته وګوره ځوانه ځوانه ته رسیدلې بیا لتبلغوا شدکم د دې لپاره چې تاسو رسېخ خپل ځوانه ته ثم لتكونوا شيوخا مخبت عبارت رو باسي يكبركم تاسو غټي غټي دغه شان بیا چې تاسو لتكونوا شيتا تو شيوخا بډاغان شيوخ جمله د شیخ او شیخ بډا ته وموي بابونا شیخون کبیر ومنكم من يتوفى بعد پکې هغه دي چې هغه وفات ورکړي شي من قبل مخک رضوانه او بډا ته وبنا هغه لا وړکی او پورکواله کې ماشوم د دې دنیا نه لړشي ولې تبلغو اجل مسمى دې ته حالت مشترکه وي کځوانان یې کبډاګان یې او کماشومان یې اور دې لپاره چورسه تاسو ټوله غنټه مقرره تا ولعلکم تعقلون اور دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلې د رب توحید ومنه لکه تعقلوا توحید ربکم عالم التنزیل هو الذی یحیی ویمیت الله غدا ته چې ژوند دی کول عمر کول کوي سلسله د موت او حیات جاری ده کوکا پیدا شو رکاکا جنازه وروته ده فایدا قضا امرن کله چې فیصله ده او کارو کی یه تدریجنو کی یه دفتنو کی یا لک په دمه دمه یا یو وخت فینما یقول لو کن فیکون چوته وی شا فهو یکون ناغشی جګړمار پکې بیا راغلو الم ترایه تن ګور ال الذین غچاتا یجادلونا فی آیات الله چې جګړه کی په قران کې فیات اللہ نا مطلب قرآن دلتا قرآن کریم کے جگڑے شروع کری دی انا یس ربون کم طرف تا دیا ڈاولی شیم اللذینا کذبو بالکتابی دا کسان دی کذبو بالکتابی چی در اوجن گرنی کتاب مشرکان دی معلم التنزیل یا اگا کسان دی چی در تقدیر نے انکار کی معلم التنزیل کذبو بالکتاب در اوجن گرنی کتاب و بما ارسلنا بی رسولنا او پاغ سرا دروغجن چا دایس کی چې موږ پای خپل رسولان لیګلیو رسولانو پس لیګلیو مینه توحید وال بعث تفسیر جلالین د توحید مسله وار بعد الموت فصوفا یعلمون زردا چې دی تو پته لګی د دې جګړې کلا اذل اغلالو فی اناقهما چې کله توقنا پسټونو کی والسلاسل زنجیرونه پخپو کی والسلاسل فی ارجلهم یسحبونا فی الحمیم راخ کلی کی گی واپن وخی پا دی دوزخ کی سما پی ناری یسجرون بیاوا پا ورکی دی رو تولی شی لکر دا کباب چی سنگ دی غڑو تا ورو ولی یرا پا کوری دی ما خامی دی سنگ دی غڑو تا ورو ولی ندک کشان با دی رو تولی شی یسجرون سما قیل لهم بیاو بل شانم رو تولی شی روح بیم رو تولی شی روحانی عذاب بیاوا دی تولی شی این ما کنتم تشرکونا من دون اللہ کم زیدیا کسان چې تاسو شریکان جو کړو د الله سره به د الله نام او تاسو به د هغه عبادت کو کنتم تشرکونا بعبادتکم ایاها قالو دولو انا دی بوائی چی رک شو زمونگنا نفر چپاتی قاری نشتا رک دی بل لم نکن بل غاڑی تا بشی ترک جنا بلکی نو مونگا چی چر عمر برلو دا اللہ نا سیوا بل چالم توبہ توبہ زمون پا خلال دا راشی بل چاہتا چرا مدد شی دا مونگا ندی بیدی یو اللہ تا موازو نکری دی کذالکا لذالکا را دی وجی یا کذالکا تشبیح یو علت سے یو بتشبیح تمخ کے گمراہ گنتا کی جا خلق گمراہان شو یو دل اللہ والکافرین اللہ گمراہ کبھی کافران دا زد دا وجنا ای زد کینو ذالکم دا چی تازو پا جہنم کے پراتے ہے دا عذاب دا جہنم دا دیر پار بوجی کنا دو سبب دیوالا اس فی الحالو بما کنتم پا سبب داغی چو وی تاسو تفرحونا فی الارض بغیر الحق چو مستے با کولی تاسو پا زمکا کے پناحکا مستے پناحکا دا مشرکین خود ساختا شبہاتو او بغیر الحق من الاشراک و انکار البعث تاسو با شرکو او دا بعض بعد الموت نبو انکار کو یو وجدا او بما کنتم تمرحون او پا دے وجہ چی تازو پاندامونو لوئی کولا تمرحون پاندامونو لوئی یو مانا دارا دوی مانا تفسیر عباسی او بما کنتم تمرحون پا دے وجہ چی تازو با لوئی کولا پا شرکو تتکبرون بشرک عباسی پا دے وجہ چی وی تازو نیغڑی نیغڑی نیغڑی کیدلے مشرکانو کیل لهم و تبویلشی ادخلو ابواب جہنما وسیق اللذین کفروا الی جہنما ادخلوا ابواب جہنم دنشے دروازو دا جہنم تا خیل لهم روح المانی دا وتروبا سے خالدین فیہ وسی و پدے کے ہمیشہ فبیسا مسل متکبرین مخ کی صورت کے مدابرات لل مزمت دا جہنم دیر نہ کار استوگ نہ پار دلوئی کو ان کو نہ توحید نہ لوئی کی تسلی پیغمبر لپس بیر صبر کوا ان وعد اللہ حق یقینا دا اللہ وعد رشتنی دا پدیم دلے ہوئے انا لننصر رسلنا دیل عذاب راضی فیم مان رین کا تخفیف دنیاوی کو خیم تاتا بادی غذاب چمنگ دی سرا وادی کو فضا کا تفسیر کشاب ندغ خدا یا دا چی یخی بشی استاستر گی سجدہ بول رو باسی او نتوفین کا یا مخی مخی ردینا منگ تالا را وفات راولو فیلینا یرجعون منگ تبر دی را دیبا منگ ترا واپس کی دیشی نتوفین کے قسیم دا نورین کا جوڑ کاو گویا دن توفین کا دا وفات النبی نرستم رویت نشتا ذکر قوتا ہوئے حدیث کے رازی چے خضوع انی مناسککم لعلی لا اراکم کی نیشی زبیاتا سنوی نمزب وفات شوئے ما ولقد ارسلنا رسولا من قبل کا خام خامنگا لگلو دیر رسولانستان مخی پا بجیناتو بل نور دین کو اثر بجینات راگلی صورت کے خا او بل لا چے دا رسولان میں لگلو نمین امن قصصنا علیکو بعد اغدی چمونگ بیان تا توکو بعد اغدی لم نقصص علیکو چمونگا داغی بیان تا تا ندے کڑے نا اجمالنو نا تفصیلنو داخل اکا یو لاکھ سلیری زرس کم و زیادو پتہ نلگی پورا تعدادو خدون پیغمبران دی داخل دیر لک پیغمبران قرآن کریم کے بیان شوی دی نو جلے کم ایلے میں ورکڑ دے ورکڑ دے جلے کم ایلے ورکڑ دے پیغمبر سرے ملے منشتن وما کان لرسولن دا خبر پا تمام رسولانو کے مشترک او منا چھے گوارے معجزہ رائی پہ اختیار کے نوا اوگی ویلیمو ما کان لنا اناتیکم بسلطان الا بی اذن اللہ وما کان لرسول او نشتا پا طاقت دے سے او پیغمبر کی چھے راتلو کی پہ او معجزہ سرام الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم آیتم عام کا تکوینی یا تشریعی حکمم نشرا وستلے دا مسئلہ دا پیغمبر شارع ندی حقیقتنو امامان کو ڈیر رستو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے شارع نہ دینو لکا شرع جوڑو لنشی ام لہم شرکا آیت تکوینی تشریعی دوارتا ہوئی پیغمبر تشریعی آیتم نشی روڑے تکوینی آیتم نشی روڑے فیدا جا امر اللہ کلچ دا اللہ حکم راشی دا اللہ حکم دا چھ عذاب راشی پا کافرو اتا امر اللہ پلا تستاجلو خوزی آب الحق پیسا خزیا بینهم بالحق خزیا بالحق نتیجہ وہ اس روزی وخسرا هنالک المبتلون او زیان وخ کارشی هنالک فدغزے کی هنالک اسم مکان دے او د زمانے دا پارچ کم دینو استعارتن غستے شی نو پدغ وخ کی هنالک پدغه وخت کې المبتلون د باطل پرستو کم دی یجادلونا بالباطل جګړه چې باطل کوله مانا مونږ وکړه وخت سره زیان بخکارشی وسم دی تاوانیان خلا خبر اخکارن ادا تفسیر جلالین زہرا الخسران وهم خاسرون فی کل وقت قبل ذلك دینا مخی کلا گٹلی وا مخی ام بیل لیدا خو پدا غورت بخبر اخکارشی هنالکا پدا غد ہے کی پدا غ وقت کی هنالکا پدا غ وقت دا باطل پرست دا باطل پرستو اللہ الذی اعادت دلیل لتوحید عقلی اللہ غدات جعل لکم الانعام چھ پیدا کردی دی استاد لپارا ساروی غائر جعل لام دا عاقبت لترکبو منہا دیل پارا چھ تاسو سور لے ہوکے چھ تاسو سوارش منہا پا بازی دناورو پاریو با نسوارے گے کنا مخی مونگا ویلو پا غوائیو تن سورشو غوائیو تا مخراڑو لے ہو چھوکر مونگا دیل نوی پیدا کردی گویا پار چاوانی وہ خپل کار کرے غوا خپل کار دے رہے خپل کار دے دخل خپل کار دے سڑی خپل کار دے خدای چې تب لیڈر نه کی و من اتاکلون او باز راغینا خریتا سو دو فیدی ولکم فیا منافع او تاسو لپاره دي سارو کی فیا الانام منافع نورم ډیر فیدی دي و من اسوافیا او بارے او اشاریا اساسن او متان الہین حل کثیر شو او بل فیدا ولتبلغوا علیها دا اولګه ولترکبوا منها سرا دیر پارا چې اورسه تاسو دالام غیر دو رکوب لترکبو کې علی اپ دې سارو باندې حاجتن خپل ضرورت تا فی صدورکم چې تاسو پسې نو کړي دینی ضرورت ته یا دنیوی ضرورت ته تاسو له سورلې پیرا کړی دي کاغه سیکل له کاغه موټر سیکل له کاغه موټر دے او کاغه اوخ دے کاغه استه ا کاغه خر دے چې داغه فوج سره خپل مقصد ته ورسه لکه نه هلکه تیر شو چې وتا ملا اسقالکم الى بلد لم تكونوا بالغی الا بشق الانفس وعليها او پدی او خانو باندے پوچکیم وعلى الفلک او پکشتے باندے پا سمندر کے تعملون سورولی شیطاسو ویوریکم آیاتی او خیطاسو تاقبل آیاتون دینا علاوام تکم یو فای آیات اللہ تنکرون فتنکرون ای آیات اللہ دکم یو آیاتون دا اللانا دکم یو دلائلو دا توحیدنا الدال علا وحدانیتی تعالی جلالین تنکرون تاسو با انکار کوئے چی دادا اللہ را طرف ننری فبیعی علی ربکو ما تکذبان فبیعی علی ربکا تتمارا فائی آیات اللہ تنکرون فبیعی حدیث بعدو یومنون افلم یسیرو فی الارد دیمخ کیوں مویلو دا افلم یسیرو فی الارد تدی ذکرو مخ کیوں مشو پا یوشتم نمبر آیت کی خوالتے ویلو افلم یسیرو فی الارد بلتوی افلم یسیرو فی الارد آیا پس دی نگردی پر ازما کا کی سلو گردی دی خو گردی را گردی فینظرو چو گوری کی فکانا عاقبت اللذین من قبلیم سنگو انجام داغا چاچ لذین مخ کی تیر شوی دی تخفیف دنیا بیشوا کانو اکثر منو ما شد قوتا دفر شبی اغی لگو و منگ دیریو او اغی چو کم دینو کمزوری و منگ زوروریو اغی نخن خانے نوی جوڑ کڑے منگ جوڑ کڑی دی ایز مکا نو بارا کڑے منگا بارا کڑے دا ویچ نو الٹا کہستے کانو اکثر منہم دیو زیاد کانو و دی اکثر زیاد منہم دا دینا کم کے سیواو واشد قوتن سخ پتاکت کے کیف کے سیواو کم کیف دوارو کے ہی گٹھ لیوا واسارن فی الارد پا نخ نخانو پا یادگارونو کے پر ازمکا کے وعمرو اکثر من ما عمرو ستاسن ازمکا خواب آدھا کڑیوا نفر شفاعت قاری فما اغنا عنہم ما کانو یکسبون پا کار را نغلل دا دی اگر شرک امرونا چی دی کم کولو یہ ویلو یہ کولو کم دیرونے جو کرو فلما جاتم رسولم بالبینات کل چراغل دیتا دی رسولانو بالبینات پوازح دلائلو دا توحید البینات و ترور سیدل فرحو بما عندهم من العلم نازون اکڑل دی بما پاغسو عندهم من العلم چی دی سرا کم دنیاوی علم وو فرحو کے ضمیر کافر تراجے کا دی نازو نہ اکڑلو سقرات بارہ کے مبصرین لکھی دے دے کے چھے چواتو ویلو چھے دقا دے کے او پیغمبر دے کے لاڑے خبری بتے اور ایمان بروڑے ناغوے نحنو قوم محتدون مونگا ہدایت یافتہ خلق کی زمونگی ضرورت نشتا دا سقرات ویلی دی مال چې کوم خپل علم را کړی دی کنه دا ډېر دی موږ چې مان یو افلاطون او سقراط او بکرات داسې خلک فرحو بما عندهم من العلم بس پدې باندې ډېر زیات خوشاله دي چې موږ له منطق راضي موږ له فلسفه راضي موږ له دایلم راضي دایلم راضي او د دې کوشش نه کوي چې په قرآن باندې ځان پوه کړي فرحو بما عندهم من العلم پدې ناس کی یادا چې د سلطان خوشاله شي چې موږ الله واقعي ډېر علم را کړل وحاق بهم چا پیر شه پدی باندې نازل شه پدی اغا عذاب چې دی پر ټوکه کوله فلم ما را او باسنا داو بیا په بل شکل پیش کی وحده په کړه وړي کله چې دی زمونږ اغا عذاب لیدو قالو دی ویل امنا بالله موږ ایمان راوړل په الله وحده اکی او الله باندې ځکه غرضیان پوجو کنه چې شه پر وحده کې دی وکفرنا بما كنا به مش کو سی صفه خبر ہو کلا بل غاڑے پکې مو وی او ان وکفرنا بما انکار کو مونږ دا غنا كنا به مشرکین چې مونږه اغه كنا چې مونږه پای سرا شرک اونکو پیدا ورکیو زدن کدن په وخت کې رستو برزخ حالات چې دیولې دل یا راینې پس وې چې زی مؤمنې ما مشرک نیم نا فلم یکو ينفعهم ایمانهم نو فیدا نور کول دی ته فلم یکو ینفعهم نو فیدا نو ورکول دیتا ایمانهم دا دیدی ایمان فیدا نو ورکڑی دیتا دا دیدی ایمانونو لما رو باسنا کلی چی دمونگا عذابو لیدو سنت اللہ سنت اللہ مفول مطلق فیل محضوب شو یا کس سنت اللہ پشاند طریقی دا اللہ آغا قد خلط فی عبادی چی اغا مکی تیر شوی دا پخفل بندگانو کی چی سوکی نمانی نئی بتبا کی گی وخسرا او زیان خکارا شو تفسیر خازن جلالین کو خود دے مکی مونگا ہوئے لو دویم دربان خسرا راغے التا المفتدون دلتا کافرون هنالکا پدغا وخکی او زیان بخکارا شی خدا ماضی نے تعبیر دا تحقق دا پارا ہو کچھ یقینی دا زیان بخکارا شی پدغا وخکی الکافرون دا کافرانو دا پتا بوتو لگی چیزا مون دنیا و آخرت دوارا تبازی تفريق قرآن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم مخي سورة كي دعوة ذكر كرلا پدغ دعوا باندې با اوس اعتراضات راضی او هر یو حامیم کې با یو اعتراض او داغه جوابی دل تبر دې ذکر کیږي چې مونږ لکلا کلا په خوب کې راضی او دارا توی چې منخت بدمون بنوم ورکوي قربانې بدمون بنوم باندې نمونګ راغی نه زکه یریګو د دې شوبې جواب بکی وقیزنا لهم قرنا خلاصه ده صورتو پینزو عقلی دلائلو او ده سلورو شبهاتو دفع او طریقه ده تبلیغ په ابتدا کی با تمهیدی او مینز کی با شکوه سلور رازی او تخفیف دنیاوی او اخرایو او پک چلیگی اگه سلور شبهات کم کم دی اول شبه دارا ستا پا خبرمون پویی گونا جوابو انما الهكم اله واحد فدی نه پویږي سو نوازه خبره ده هر څوک پویږي د توحید د مسلې دعوت ورکوما دیو شوبدارا چیر دمو مشرانو او داغی سا اقوال لی اغه دمغه مخه ته دی او غیره تم وی دی چې د قران ته ولغوګ مګ دی لا تسمعوا لهذا القران او غی داوی چې مونږه څه خوبونه وینو کشفونه راته کیږي نو دا غی په وجه سره مونږه مجبور یو مونږ لوم په خوب کې کله کله راشي وقیدنا لهم قرنا دا خو له شیطانان مونږه ملګری کړی دي دا خو ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین درې مشوبه بدای چې دا قران تار ځان نه جوړ کړی دی زګتا عربی او عربی جبدل درځي نو دا زانه دا قرآن راوڑه ده که دا پا عجمه که او اور عربین علاوہ پا بلے جبا کہ وہ نمونگ و منلے ویجی راستا کتاب دے در اللہ کتاب دے مونگے اس نمانو دا آغی جواب بکی کہ چھتا مونگا دا قرآن پا بلے جبا را نازل کرو نا ام بلے وی آجمیون و عربیو چھو برا پیغمبر عربی دے قرآن عجمے کرے بیا سلورم شبا دا چھو مونگے زکا نمانو چھ دا قرآن پا یڑ بانے ندر آغلے تو موسیٰ علیہ السلام کتاب چھو اغلے پیڑ ور کڑو اتا لے پیڑ دا کتاب در نکو تا دی وجہ نمونگا دا کتاب نمنو نو جواب بور کی ولقد آتینا موسیٰ کتاب دا سپارے پا آخر کے اگر نمونگا کتاب ور کڑو اگر دا کمی من لیو پیڑو ولا ور کو نو دا غیر نم تاسو خلافو کو اول کے تمہید کے دا قرآن عظمت بیانی او خپل صفت ذکر کی الرحمن الرحیم سرا چیزما رحمتون و نعمتون زیاد تھی لگا پا دی دنیا کے ناجوڑا خلق دے و محتاج خلق دے ندا سے ددغ ناجوڑا اور کمزور خلق دا پارا دا دارو ضرورت تے ندل تا روحانی مریضان چی دی دا غیر پارا ہم دا علاج ضرورت تے ناغ علاج پا دے قرآن کے دے اخپ و وضاحت سرے دا غیر علاج بیان کردے شویر فسرت آیاتو دا اغا آیاتون دی چه تفسیر قرطبی کے دے دے واقعہ ذکر کرے در عتبہ بن ربیعہ کافرو مشرکانو وی تو مشر اتلر چا پیغمبر سر خبر آخریو کا فائن الخبر بھئی چه دے را خبر بس کی نچه تلے دے رسید دے ناوالی دے دا تپوس کرے دے چه ارتو خپوئے گی کنستا پلار خپوئے دو ناغو تا مخکزا وی انتا خیرن ام عبد المطلب تخی کنا نکرے خوی مخکزا دے جواب ہے نا دے ورکڑے مونگ دے چل خی دے جواب تو خواجت نشتا خبر خو جی خلق کی دے سوال جوابی اگا خو یا علمی خبر ہے کنا سشبئی اس دا ہو سا خبر نا رجی تک پوئے گا پلار دے خپے دو نکر خپے دو بیاور توی کتا داوے چے غی خپے دل نای خو دے خلقو دے بوتانو دے معبودانو عبارتو نکڑی دے سپارشان گنا لو او تو خوئے چے دا نشتا دا سے پروگرام دے مونگ دا پیش کچھ دا مونگا کلمن دے ٹول کما کل کرل او دا مونگا غم خادری ٹولا تس نس کرلا او دا مونگ جمعیت تے خراب کو نا سے دا پوس کو کنا جوڑے چھ دل علاجو کو اکا خدا غواڑے نا زی خایا اکا باچائی غواڑے نا تر مرگا پورے بتا دا مونگا باچائے او دا مونگا بسردارے اکا پیسے غواڑے چھ راجمہ کو درلا خدا خبر مکوا نبی علیہ السلام مرتویلو چزرت قرآن وے من تو غکشا نہ حامی میں ہوئے دا چ فینا رضو پورے رو رسی دی دار لسم نمبر کے راضی نہ بس وتے بس چپ شے ڈیر جات ہوئے رے دم یہ رے دلے لڑ دے دلے گڑ بے دلے ترسے دلے رو رسے دو دیر خپو تو کور نہ بار نہ راو تلتا بجال انور کا پیران پتہ مجھ دے وں لے خبر روڑی نہ ای ولا ورغل چ دا ولے رنگ دے جڑ لے اگر چلتا رے ڈوڑے کھڑ لے جگہ در مانے کھا گلا گے دے دیکھو صاحب شیو کو چرتا نہیں آگا آگا تو چہرہ ماں کو قرآن وہ رہے تو ڈیرخ کتاب دے اور شعر و شاعری ہو دا سیزون پکی نش دیتا تو چوائے خو سرد دینے جو کم دینے بیائی دایت تا نرات لل ناگا تذکرہ پکی اومی فارد اکثر ہم فوم لا اسمعون بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوئیگی پا مطلب دا دید وہ حرف انو تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل دی کتاب دا طرف آد رحمان و دا رحیم ندی دے والا منزل بیان کسر دا صفاتنا کتاب فصلت آیاتو دا عظیم الشان کتاب دے دا منزل وضاحت کی فصلت آیاتو چل دا آیاتنا خپ وضاحت سرا بیان کری شوی دی قرآن قرآن دے عربی پا عربی جب دے دے والا غجب ذکر کرلا قرآن لقومی یعلمون دا پاردائی قوم چی دی پوئیگی چی کم مستفیدین دی دا قرآن نداغی دا پارا علم ضروری دے کنا او مولانا حسین علی رحم اللہ اگوی لقومی یعلمون نمراد دے لقوم آ قوم چی پہی کے انابتی چی کم ورگرزی اللہ تا بشیرن و نذیرہ زیر ورکا ان کے رمن ان کو لام یرا ورکا ان کے رینا من ان کو لرام فاردا اکثر اوم ڈڑا اکڑلا زیاد پدی کے فوم لا اسمعون ڈڑی پوجا سرا دین اوریم حال لار چې قرآن کم صفت بیان شو تدې تقاضا دا و چې مې اورېدو مې منو ور سر نه اور نه فاردا اکثروم پیغمبر تا کې نقصان نشته مسله سما کې مونږ ویلو جی کې قابلیت نشته فهم لا يسمعون یو درجه دې ذکر شولا اعراض درجه نمبر 1 اعراض ذم درجه عناد وقالوا وايدي قلوبنا في يقينتين زمونږ درونه پګټ پردو کې دي مما داغیر توحید مسلینا تفسیر مظہری اغویر توحید مسلہ یادی تدعونا الیہ چیتمونگا آغی طرف ترابلی اللہ مالوسیوی ایمان باللہ ترابلی او دے ترابلی چیتا مشرانو اغا خبر پریدا وفی آزاننا وقرن زمونگا پر غگونو کے درن والدی وبین بیرنا وبینک حجابون زمونگا استاب منز کے پر دیدی فعمل تعمل پخفل دین کوا اننا عاملون منگو ممل کون کیو طریقہ را کامیابی او پدے کخی مسئلہ دا توحید دا شبے جواب کی یاری جستا خبر بانے ستا پا خبر منگ نپوئی گو مازغو تا زدتا دا خبر نکوزی گی ولی نکوزی گی انما الہکم الہ واحد قل انما نبشر مثلکم ورتوایا زو یو انسان یما ستا سو پشان صورت میں استاس اغنتا کرے انسانی صورت لرم جنس میں استاس اغنتا کرے مسئلہ دا بشریت تے ثابت شوا خود دو ندہ چھ مابل اشتراک دا دے خود مابل انتیاز امشتا کنا تش دانا چھ استاس اغنتا انسانی ما پیغمبری ما اوچت مقام میں دے دا اللہ نفس میں مرتبہ را یوحا الیہ وحی کولیش ماتا وحی کی بنیادی مسئلہ انما الہکم الہ واحد اغدارا چھ استاس مردگار مردگار یو دے ہم دک مسئلہ دا کرا فی اکنت مما تاسو وے زلون پی ام اوبنس کی اغوگنو کم درنوالے دا دے مسئلہ دا وجنے تاسو دا سے گڑ بڑھے فاستقیمو الیہ واستغفرو حدادوا دا کامیاب اصولی والا ذکر کرے استقامت و استغفار برابر کے اخفل استقامت دتا پتاعت دادا اللباب مانا را برابر کے اخفل استقامت دے اللہ تا پتاعت نون مفسرین و سلام بال ایمان و طاعت لگی فاستقیمو الیہ دے دیکھے دے استقامت پس لکھے الہ ذکر کو چدا پا مانا را توجہو دے بعد مفسرین ہوئی مانا دارا وجہو استقامتکم الیہ بالطاعۃ متوجہ کے اقفل استقامت اللہ تا پتاعت تا اللہ تابداری کوئے نیخ چلے گئے واستغفروه بخنا غواړې ددنه تروزو چې غیر الله عبادت کړې دې راغې د بخنا غواړې وویل للمشرکین تبعی دار مشرکان د پاره صفات د مشرکانو الذين لا یؤتون الزکات دا کسان دي چې ځان نه پاکوي د شرکا سورته حمیم سجدا دا مکی سورته زکات پکې نو صرف غافظ ابن کثیر وی چې و خو نصابونه مقادیر په مدینه کې جمهور وی چې نو یوتون الزکات مانا عبداللہ ابن عباس پدا سے ذہنو کی لا الہ الا اللہ دادا کا مانا دا اللذین یقولون لا الہ الا اللہ دیتا زکاة بھی دیکھی زان پا توحید پاک کے زان دا شرک دا نجاست نا اوین زے وہم بالآخرتی ہم کافرون حدی پا آخرت باننے ہم کفر کون کی دی ان اللذین آمنو یقرنا کسان چی مانے راوڑے دے وعمل الصالحات عمل کبھی نیک قوت اعتقادی عملی برابر نتیجر تکمیل لهم اجر غیر ممنون تدیر پارا اجر ندی غیر ممنون چھے بی صاحب بی غیر ممنون مانا غیر مقتوع چھا با نشکٹ کے دے پائے کے با نمگڑتیا نشکے دے غیر منقوص مانا ایسا شوالا غیر ممنون بے حساب در امام مجاہد اڈو مانا امدہ چھے بی صاحب اجر نبی والا قل ائنکم دلائل توحید اقلی شروع کی ورتو آیا آیتاسو لتکفرونا باللذی انکار کوئے دا غزار دا توحیدنا باللذی دا غزار دا توحیدنا خلق الارضا فی یومینی چی پیدا کردے دے دا خکت عالم پا اندازر دور دو کی خکت عالم سونا وسیع و عریض دے یواز از مکانا دیکھ چی سدی دا کم سفلی مخلوق چی دے دے پا دور دو کی پیدا کردے وتجعلون له اندادا جوڑوے تاسو د دې الله را پار شریکان اگر سنا من الملائکۃ والجن روح المانی ملائک پکیمشتا او جنات پکیم سیواز بوتان نا زویل ارواح حل تا امرو بیسی پارکی ویرو فلا تجعلو للہ اندادا تا اللہ را پار شرکان مجھوڑا ہوئے ذالکا دا غصفتن والا رب العالمین رب دا مخلوقات تیم وجعل فی آرواسیا و استنافیا زان لخفل مستقل کلام دے وجعل فی آرواسیا او جڑکڑی دی پر ازمکا کی غرونا مضبوطو من فوق آر پاس دا غینا و بارک فی آم او برکتونے چولی دی پدے کے برکتونے سنگا چولی جی بے کسرت المائی والزروعی والدروعی او ببک دیری دی پسرون زیادتی لنگ زیادتی دی و قدر فی آقواتا او تقسیم کری دی قدر فمانا دا قسم او تقسیم کری دی فی آپر ازمکا کے اقواتا تاکتون رزمکی یو مانا اقواتا روزے دزمکی رخل کو فی اربعات ایام فسلور رضو کی دمخ کے دو رضو سرے یو دے کا اگا مخ کے دو رضے داو رضے دا چی یو دے کی پسلور رضو کی راٹول کاروائی برابر شوا سوا اللی سائلین پورا جواب دے دا پار رضا تپوس کا ان کو چی رازمہ کا چا پیرا کردے دا پسلور رضو کے پیرا کردے دا فی اربعات ایام فسلور رضو کی دار سو اگا برابر شو مخ کی چویری دی خلق الارد فی یومینے لکہ دا سی حساب کا جی اتوارا اگلو نہ داور سرد دور دے نور رالے نہ پنجما شورو نہ اتوار گل پنجما شورو سوم مستوا السمائے بے قصد کو الی السمائے پورتا عالم تا یواز اسمان نہ افاقی الوی سو نہ سیزو نہ چدی اسمان تا نور بر مخلوق تا وہی دخان او حال دارے چ دا اسمان لوخڑو دخان دور نہ جک ملوخڑ روزی اگت نہ مرادو او دا یو تشوی صورتن ور کرے دا صورت پشانت دا دخان وو چتاو تا قتل ظاہر کے او مفسرین لکی چی دا لوخڑا دا بخاراتو پا شکل کے و دا اوبو چی کم بخارات تی زکا عرش دا رحمان پا اوبو باندے وکان عرش و علمائے تا اسمان و رزمک را پیدایش نمخ کے بیا اللہ رب العزت پا دے اوبو کے استراب پیدا کو نا دیبان زگ را گے نا غا زگ را پور تا شو بڑ بڑکے نہ داغ نہ دخان پیدا شو نہ دا کم زک چو دا رزم کے پسند ہبان پات شو نہ دا بیا چوچ نہ دے نظم کا پیدا شولا او لوخڑ ببر باند او ختلا نہ داغ نے آسمان نے پیدا کری دی باقی کم یو مخ کے رس تو مسلات تیرے شوی دا آسمان مخ کے کزم کا مخ کے وہی دخان حال لارے چ دا لوخڑ وا بخارات چ پورت تلیو فقال لها ولل ارض تیا تو انا وکرھا وی ویل دزم کے تام فقال لها ویوی اسمان توزمکتا ایتیا رات لو کے زما مراد تا زچ دن سغوالم سنگ چی زما ارادرا توعن فخوش علی سرا و کرها یا پزور سرا انا عرضنا الامانت علی السماوات والارد والجبال قالتا اتینا توائین دوارو ویلو منگا رات لو کو داس حال کے چی تابداریو فقضا ہننا پس ویگر دول دا سویر ہننا جوڑی اکڑل دا زمیر دا ہننا راجی دے السما تا ذکر دا پا مانا دا جمعی کے دا اور دا السما ذکر یہ مخ کی کڑے دے سو مستوائی لسما کے فی یوم اینے پاندازا دا دوردو کے نو مخ کے خلق الارض فی یوم اینے اتوارو گلو فی اربات ایام پینزم و شورو اوس و سر فی یوم اینو نزیارت و جمعہ او بیار جمعه دا آخری ساعت که عرصن فارغو او دا خالی و رسخ خالی و اوحا فی کل سماعین امرام او راویلی گلا اوحا دلتا دا مانا دا وحنا راویلی گو فی کل سماعین هر یو اسمان تا امرام کار دا غی اسمان سر مناسبو چه تبا کم تاعت که استا دا غی عبادت تے اکشان تبا چلی گی و گرد روان بے و زینا سماع دنیا بی مسابیحا خیست کڑی دے مونگ دا نیز دے آسمان پڑی وو دستو رو سرا و حفظا او ساتن کڑی دا مونگ را دے آسمانو تا شیطانانو نا ذالکا دا سپتون چلی وو ریدل تقدیر العزیز العلیم اندازار زور ورور را پوائی ذات تا العزیز بیان دا قدرت تے العلیم بیان دا علم دے دا تو سپتون دینو دیر دو کلکر ادوا حام دی لتعلمو ان اللہ علا کل شین قدیرو وان اللہ قرحات بکل شین علما فین اعرضوا اس خطا سے اعراض کوئے فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون لیکن تاسو دے تاریخ تو گورے چی آدیان و سمودیان احراز کرو نسی چلو سرو شو کدی احراز کی و تو آیا اندر تو کم تاسل یر در کوما سائقتن داغ تندر نام یا مطلق عذاب ری ہو چی دی مثلا سائقت عاد و سمود پشانت داغ تندر دا آدیان و سمودیانو از جاعت امر رسول دا دی دوارو دا آدیان و سمودیانو اجمالی حالت سر تفسیری اجمالی دارے دا از ظرف تے دا اندر تکم دا پارا از جاعت امر رسولو کلچ راغلو دی تر دی رسولان من بین ایدیم و من خلپیم دا دی دا مخی مخینا مخی ردینا و رست ردینا دین دا ار غارینا تا دو طرف ذکر کر مراد تے ار غار دا ہر رنگ کوشش اگی کرو دا زمیرون راجی دی اے دی ہم ہم او خلف ہم ہم دا دوال زمیرونا عادیان او سمودیان تا تفسیر کشاف و معالم التنزیل اللہ تعبدو اللہ چھے عبادت بنا کوئے تاسو مگر دا یو اللہ بید اللہ نبر چا عبادت نہ کوئے آگا دا حامی مومن والا دعوا آئی کم دک خبر و چھے عبادت بدے یو اللہ قالو دیویلو لو شاء ربنا کچرتا دا منگا رب رسولان غختلی لو شاء الرسول ربنا مفول به محذوف و تفسیر مدارک و لو شاء ربنا الرسول که دا منگا رب و رسولان غختلی چی دید دولے گما لانزلا ملائکار علی گلی بے او ملائکو تا تو که انسانان یہ نمنو تکا مخیم تیرشو چی دیئے نمنی وجہ دارا چی انما انا بشر مثلکم فإنا بما یقینا منگا پاغ مسلی توحید ارسلتم به چی تاسو را لگلی شویے پایوان پخپل گمان منگا اوخو نمنو خو تاسو وائنو کافرون انکار کونکیو حافظ ابن کثیر بھی ذکر انکار کو لا نتبعکم وانتم بشر مثلنا منگا تاسو تابداری ذکر نکو چیزا منگا اند انسانان یہ منگا داس انسانان دیتا نوائیو رسولان فاما آدن اگر اجمالی حالت تے اور اس تفسیری ہرچی آدیانو فستکبرو فی الارد بغیر الحق لویا یوکرلی پز مکہ کے پناہ کا وقالو وی ویل من اشد مننا قوہ سوک دے سخت زمونگنا پتاقت کی تفسیری جلالین کیلی ووم مضبوط کنا واللہ علم اغیلی کلی دی چی غٹ غٹ بو کنا او غیت وی لدوار اللہ سا علم کرن دا غیر نبیم سب رکھ را کٹ کرلا دون زور والا اللہ ور کرو من اشد مننا قوہ دنیا تے چیلنج ور کرو کدمونگنا سوک زور ہو ری زیادہ ناغل مخ تراشی اولم یرو آیا دی ندی پوا ادخال الہی آیا دی نوینی خوینی خپوا دی ان اللہ اللذی خلقہم یقیناً اگا اللہ چی دی پیدا کری دی و اشد منم قوا دا اللہ دیر سخت دی نپا طاقت کی دا دی طاقت کا ارنگا دی خوپا دی دیم پوا دی چی دا اللہ را طاقت مکی دا مون طاقت اوبا دی وکانو دی بی آیاتنا یجہدون چی دا مون دا آیاتنو نے انکار کو آیات عام کا تکوینی و تشریعی آیات تکوینیہ آیات تشریعیہ کا معجزات راغلی اوما شرع احکام راغلی اوما یجحدون انکار کو عناد یہ او سرد دینے چا حق و تخکارو فارسلنا علیہم ریحن سرسرن ولے گا مون پا دی باندی ریحن سرسرن اغسیدے تیدہ تندیا خام فی ایام نحساتن پاغی وردو کی چس پیرے وید دی پنیز باندی ریحن سرسرن باردتن شدیدت الصوت بلا مطرن تفسیر جلالین چی یک سیلی او پاگے کے جکم دین باران نی او آواز دیری اشور یہ زیادی ناغی تریح انسر سرن چکم دین آگوی دکی گی دا دینا دیدے کے بعد خلقو غلط استنباط کردے چی دی دوردی چی دی فی ایام نحسات ان دیکس پیریم شتا دا زنانوی دا پینزیم پورا سر مو اندراز پیرا دا او پدیورا سفر ما کوا پدیورا دے کوا پدیورا سر وینزا پدیورا دا کوا زگا چا پی ایام نحسات ان ردی پاکس پیرشتا او دا ہر میاشتے دا پخانا طریقہ را روانا دا اخیری پینزم اچھے دا پینزم اورا دا